الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى فرمائي لدي د نبی صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې ستاسو د پاره او سوی حسنه شته ده نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو مقتدا ده ستاسو مشر ده او داغه تابعداری هغه څوک کوي چې درې صفته پکې وي کله چې دا درې صفات سړي کې نه پیدا شوي د نبی علی صلوات و سلام تابعداري نه کولې شي او نه کوي اول زادا شي د الله امید لري دا امید شته چې الله سبا زمیلا ویګما او دا وسړي خیرونه دي او فیدی دي هغه به مال راکی د الله د خیر امید وی او دا امید دی چې د قیامت روز حق ده او اصلي خوشاله نه الته دي هغه به ماته ملاوي شي د قیامت د ورځې امید لري او الله پاک ورته ډیر یادی الله ډیر یادی نو د انسانان د نبی رسول سلام تابعداري کولای شي کوم انسان چې د الله امید نه لري د قیامت نه لري او الله او د یاد نه ده نو د رسول الله صلی الله علیه و آله غسل کوي هغه خپل خواهشاتو کې جن ولې نه تیری خپل رسم او رواج مطابق جن ولې نه تیری د عام انسانانو کې د درې خبرې ختم شوې دي نو د الله د نبی طریقه پر خدل شوې ده دا خبر اړې روزه حد غواړي زاس اجمالی مثال ورکوم او دی مقصد ترازم دا الله امید لرلو او دا قیامت دا امید لرلو سمعنا دا چی سره دا اللہ امید لری او دا آخرت ناغد نبی رسام تابیداری کولیشی او الله دا دیر یادینو دا نبی رسام تابیداری کولیشی دی اجمالی الفاظو مطلب اگا واضح دی لیکن خوز احد دا پارا مثال بیانی یو بادشاہ وی او هغه جواد او سخی وی ورکړی والای کڅو کو سمې لاوشي نو د ټول حاجتونه پوره کوي مال ته واړ او جیادات ته واړ او کار سره واړ در کوي دره دغه بادشاہ سره ملاقات لک سختي څنګه سمې لاوشو بادشاہ سمې لاوي دلګرانی ستاو امید شته چې ردی سړی له کزوره له مالار سره کوي او زما حاجتونه مټول پوره شي او کده ته ځان ورورسه نو د انسان چې وی دا تلاش کوي ګرځي چې رد د صدچا تعلق دی چې هغه به موږ ورشو او یو لار را لجوړ کی تا دا که چا ویل چې پلان کیږي کې وزیر دی دا غو سره تعلق دی او بس داغه په واسطه باندې ته دی بادشاہ ته ورسېدې شي نو بڑیری جلتی بانی داغ وزیر کور دا بارغلی او داغ خوش آمن دا بدی کری او اغا چه تتسوائی چه ورش دا کار وکا دا وکا دا وکا و تازه بادشاہ سا ملاواما نو دا دی وزیر خلق مکمل خبر منی چه اغا دا تتسوائی ان شاء الله تبا دا عین انکار ونه کې جنا دانو کوم دانو کوم زکه چې ستا مقصد پوره کړي د بادشاہ د جواز سره دی ملاوي. دا بعینه مثال د دې خبرې الله رب العالمین یو جواد ذات دا غسه ټول خیرونه دي او د خیر مالک دی او ټول خیرونه د دنیا او د آخرت دا غسره دي. موږ هر وخت هغه ته اجتمن یو په دنیا کې هم او په قبر کې هم او په حشر کې په هر ځای کې هغه ته زموږ ضرورت دی. هر لحاظ هغه د خیرونه مالک ده. د دې خیرونه مالک نه خیر اخستلو طریقه څه ده؟ څنګه د الله سمون ملاو شو په څه طریقه هغه د خپل خیر بندگانو ته ورکړي؟ نو چې وګرځي وګرځي نو د محمد رسول الله د لارې نه بغیر باندې بل لار سوی ته نه ملاویږي. قران چې ګوري یا حدیث ګوري تاریخ ګوري او د پخوانو پیغمبرانو تاریخ ګوري نو بس دا به تاسو معلومه شي چې الله ته رسیدل بغیر د انبیو د لارې نه کیږي. الله رب العزت ټول لارې بندې کړي دي خپل ځان ته سره د یو لارې کولا وکړي ده. د محمد رسول الله لارې فقط کولا وکړي ده نور ټول بندې کړي دي. که څوک په هر لار باندې الله ته رسیدو کوشش کوي دا غنه خیر حاصلې نه ابدنی نشي حاصلولای. تر دې کده نور انبیو په څه په دې زمانه کې روان شو هم الله زنه چې رسیدل نبی رسول سلام صحابه ته غوسه کړې و په دې خبره چې تورات لسته بازی مرګورو نو یې فرمایي چې لو بدالکم موسی فتبعتموه وترکتمونی لغللتم. که موسی علیه السلام چې درځ ژوندې شي او تاسو هغه به سر روان شي زما په دې دور کې او داغه ته به دریم شروع کړو ګمرا به شي. دی وخت کې د نوران بیا ته به دریم الله خدمت کړي صرف د یو نبی لارې راغلا وکړي. د دې د وجه نه خلکو به خامخا ګمراهاني چې پیغمبران څه کې چې د انبیان لاندې خلک نیولې دي او دایونه تاویږي را تاویږي او غي خپل مقتداګان جوړ کړی دي او بس دایې د پاره ټول تعصب او ټول ژوندۍ غي توقف کړی ده. د موسی علیه السلام تابعداري چې دی وخت سو کوي ګمراه کیږي نو تو فکر وکړه د یو پیر د یو مولا د یو بل لیډر پسې سره روان شو داغه بس حالې دي خبره باندې تخپل عقل ولا سوچ وکړه. نو دا یو لار الله کوله وکړه دا نبی رسول سلام ته به داری چې دا وکړه بس د الله نه به خیرونه واخلي. لمن کان یرجو الله کدا الله د خیر امید لري وی لار دا غدا الله خپل خود له ماته دې سړي په واسطه راش دارن کدا قیامت امید لري چې قیامت کې ډیر خیرونه دي ابدی ابدی خیرونه دي الله پیدا کړی دي اصلي خیرونه دي او حقيقي نعمتونه دي روح او جسد دار لکه هغه وړاند دغه رسول عليه الصلاه والسلام لار دا وذكر الله كثيرا د دې جملې فائده هغه دا ده چې د نبی رسول سم تابعداري هغه څوک کولی شي چې د چا په زړه کې د الله لیواله وي. د دې جملې نه دا فائده معلومیږي وذكر الله كثيرا الله ته ډیر یاد دی د غسر محبت دی د الله تعظیم په زړه کې دی نو هغه د نبی رسول سم تابعداري کولی شي. د دې لږ وضاحت هغه داره د یو چا د طرفه تا ته استازه راغې دا غسړی دونه څه قدر او قیمت ستا په زړه کې نشته. مثلا زه شوم ما یو طالب علم تا ته درولېږې چې ورشه فلانی ته وجې دا کار وکړه ستا په زړه کې ما څه نه سم خاص محبت ستدې نه څه احترام شته دې نو هغه خبره باندې به غوږم ونه کرې ته دې وې کنه ته به وې او ته دې استازه راولې کنه پروا به مونږ نه وکبل یو سړی کې هغه غلطی لګا ستا پسره کې داغه سنا سه احترام دی تعظیم دی هغه څوک درولېګا نو داغه خبره باندې ته پروام کې او توجه هغه طرف ساکې او چې یو بادشاہ درولېګي نو به خو هغه باندې را پروا کې داغه د فارغم جن کېږي او به خو به کې همزان به خبره مانه نو دا به عنی د دې مثال لکه چې انسان په زړه کې د الله سبحانه و تعالی تعظیم او جسمو دې لوی رب دی دا قدر ستا په زړه کې وی لکه دا سره د حج کې الله ذکر کړی دی کوم انسانان چې زما د نبی تابعداري نه کوي دا زما قدر نه کوي هدایتونه حاصل لاله کوم انسانان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنور دي دا د الله قدر نه پیژني. وما قدر الله حق قدره وي دغه خلکو د الله قدر ونه کې سوچ د محمد رسول الله څخه ورته دا غشان او قدر ونه پیژنده وي نو کد الله عظمت ستا بزری کی وی ناغه چې کوم استاد را لګل هغه به تړي درن او لوی شخصیت ښکاره کی چې دا خود الله خبر دی انسان راوړی دا زما د مالک خبر راوړی دا زما د مولا خبر راوړی دا زما د هغه ذات خبر راوړی چې زما ټول خیر او شر دغه پلاس کړي دنیا او آخرت می دغه پلاس کړي زبر څنګه د خبره نه مانو پسر استر کو بت زاغی تابعداری کی دا تعبیر قران کریم کې الله ډیر آیتونه کې کړه سورۃ جمعه کې هم کړه دی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله خپل تعظیم لاول بیان کړي زب بادشاہی مزه پاک ذاتم دا ټول کائنات زما په تسبیحاتو کې لګی دي از زورور ذات حکیم ذات هغه ذات دا رسول تاسو درلېګل دا څه د وړو چې ذات د طرف نه راغله نه دا تاسو ما مریم غنای نور صورتونه کې دغه چل الله سبحانه وتعالى کړی دی چې خپل لیواله بیان کړی دی او به د خپل رسول تذکرہ کړی دی د دې لپاره چې دا وړ ذات را لګل نو کده چې په زړه کې د خپل مولا یری یو دغه تعظیم دغه محبت هغه خامخا د نبی رسول ته بيداری دې د وجنه علما ویلي چې چا د الله د محبت دعوه وکړه وای چې موږ الله سره مینه د موږ الله علی او د نبی رسول سلام د طریقې خلاف کوي داغه د سنت د پروا نه کوي نفا وکذاب وکتاب الله یکذبه من ادعى محبت الله وخالف سنت رسول الله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه حسن نقل لي صفيان نقل لي کچا دعوت الله دې مینه وکړي چې موږ الله علی دا پیران دا داوی کوي دا تصوف علی کوي دا شیګانی کوي او دا سدا نور خلقی کوي او دا نور گمراهان عیسیان یهود دا ټول دا داوی کوي چې موږ الله والا خلقی او دا محمد رسول الله تابعدارین کوي دا دروغجن دې کذاب دې او د الله کتاب دا غت تکذیب کوي ځکه چې الله قران کې ویلي دي ان کنتم تحبون الله کاستاسو د الله سره مینه چرته یو دا داوا کوي فتبعوني راشه زما تابعداري وکي زما د اقوال او د اعمالو نو يهببكم الله الله تاسو سره مینه وکي اي خلکو ويغفر لكم ذنوبكم غناونه مم د توبه کې د نبی رسول الله په تابعداري کې بشمار خیرونه دي ما یو فائدې کې یو سل خیرونه راجمه کړی د سنن الله زيت چې قران حديث کې الله ذکر کړی دی چې د نبی رسول الله سلام په تابعداري کې ده خیر دی او ده خیر دی او ده خیر دی د دنیا او د آخرت ټول خیرونه دغه په تابعداري کې د الله محبت هم پدې کې دی مغفرت هم پدې کې دی هدایت هم پدې کې دی عزت هم پدې کې دی او راحت هم پدې کې دی ټول کمالات چې الله پدې کې راجمع کړی دی د وژنه د نبی رسول الله سلام تابعداري عقیدتن عملن د ضروری خبره ده دا غ سنت دا غ طریقې ټول منل او دا هم مطابق په فکر او نظر جوړول او دا غ به عملي کول دا زموږ استادو د ټولو فریضه ده د هر مسلمان فریضه ده او دا هر هغه چا چې هغه خپل ځان د نجات اراده لري نه دا غ فریضه بدای چې دا کار وکړي ندی آیت کریمه کې الله فرمایلی د نبی رسول الله پبارک استاسو اقتدا شتا هغه استاسو مقتدا دی خو ګوره هغه څوک دا کولی شي چې د الله می دی وی د ورځ د قیامت می دی وی او د الله لیواله پزری کی وی او دا ذکر ډیر زیات کوي الله ته ډیر یادی نه هغه خلق د خپل نبی تابعداری کولی شي او کوم منافقانی چرته د الله د خیرونو امید نه لري د اخرت امید نه لري د الله محبت او تعظیم پزری کې نشته لري هغه رسول الله سم تابعداری نه کوي لکه منافقان او يهود د دې د وژنه مونږه دا خبره شروع کړې و د مخکنه چې یاري کړي لري زیاتې فائدې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره معلومه کی داغه د طریقو د معلومولو لپاره یو طریقه دا ده چې د حدیثو کتاب سره ووي نو په هغه کې بس خلاصه خلاصه خبر راجمع کړي نبی رسول الله سم دې کړه د سی او د سکړه او د سی روزه او د زکات او د حج او د نکاح او دویمه تفصیلی طریقه داره که داغه سیرت داغه د زندگی دا ټول احوال سره واوري هغه ټول احوال چې داغه به په غټ وړو کتابونو کې لیکل شوی دي او دو احوال خو موږ دا غینه لږ خلاصه غونته او د سی غټ غټ غونته خبره او بازه بازه فائدې هغه ته اشاره کوو او دام شروع کړي نو دې ته خبر رسول او مخ کې چې غزوه الاحزاب د حزاب او د خندق غزا وشول په پنځم کال باندې او په هغه کې بیرسته بنو قریظه او الله ذلیل کړل او الله سبحانه و تعالی د دنیا نه ختم کړل هغه او دا یو سواده کړي و ځکه چې دیو کې مخالفت ډیر زیات موجود و په پنځم کال باندې دا کار وشو په دې پنځم کال باندې یو مهمه واقعه بل راغلی و چې پای کې زمونږ د پارمډيري فېدی دي هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د زینبې رضی الله عنها سره نکاح کړی و خبرې کې منافقانو قران خبر ډیر زیات کړي وي مخالفتونه ډیر کړي و الله سورته هزار دایې بسر علی غلې و چې دایې خلاصو حاصل لاره یو صحابی دی داغه نوم دی زید ابن حارثه زید ابن حارثه دا د خپل مور سره په ورکوټی والی کې روانو چرته د خپل ماماګانو کته نو د عربو یو بدماشانو څخه کسانو په حمله وکړه او دا مورې ملوونی ول او دای مونیو عرب عادت داو چې په سلور میشته کې به حملې په یو بل نه کولې سلور میشته به کله تیر شي به بيدا کار کاوه لوټ مار به کاوه صرف سلور میشته عزت به کاوه چې د ابراهيم عليه السلام نو ته پاتې وي او سمغه حکم د الله باقی د قران کریم کې ذکر ده منها اربعه حرم دا مور ولا به پرې خدل او دا الکی مخشودی نو دای واخست او په مکه کې ست بچا باندې خرج کاوه پیسې تی وکړلې چې دا بس مونږ غلام دی او تاسو باندې در خرج کړ په مکه کې دا ماشوم وسېده پدې کې داغه چپلار دی ترې دی او ورورې دی هغه پریشان شو چې لازم مونږ ماشوم رښوې د چا پټ کړې او دا ډېر ګران امتحان دی په انسان باندې چې ماشوم والی کې د سړي بچي ورښ یعقوب علیه السلام دا امتحان راغلی او قران کې الله ذکر کړی سخت امتحان دی چې سړی مړ شي یا ماشوم مړ شي سړی به دونه خپه نه وي پس دغه مرګ مقررو قبر معلومي ومن لا يرتجى نسيه دا چا چې امید نه کیږي چې واپس براشي ستې سړی یېرم کې بل ورځ قانون دی سړی مړ شي امید نه کیږي چې واپس راځي دنیا ته نو لږه موده بعد ستې یېر شي ډېر خمر ګری خود سړی یېریږي ځکه چې امید نه دا غدرا تا او کم سړی یا ماشوم چې ورخ شي امید به ته شراب شي ینن برا پیدا شي سبا هغه شای نه یری ډیره مودې پورې اتیا کار سره سل کار دي چې شای نه یری نو هغه په سړی سخت پریشان و د دې خپل ماشوم په ځای زیاتل چا او ته ویل چې د یو ماشوم دا تاسو چې کوم نه کې وی وي دا په مکه کې ورځي کې دلې شو نو په دې کې زید ابن حارثه ورورو چې دا وجل هم ابن حارثه نن دی هغه او دا غتر مکیه ترالا او داغه زمانه ده چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول شوه نه ده دست دوار ده دا زید ابن حارثه چه و دا خدیجی رضی عنها اخسته و خدیجی رضی عنها اگر مالدار اکز اوانو دی پا پیسو بان اخسته داغی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خدیجی سا شکل نکاو اکلو لمخ که دا نبوت نه چه قصه مخ که منگ ویلی و نو اگر اول گیده او دا زید ابن حارثه غلام نبی صلی الله علیه و سلم ته هبه کې دستا غلام شه اغه له ورک نبی صلی الله علیه و سلم دا غلام واخست او دغه خدمت وکاو او زید بن حارثه د نبی صلی الله علیه و سلم غلام شه او د الله رسول د مخکنه خپل اخلاق او انسانو مجمع و د ټولو کې استه صفاتو نو دغه سره خوشاله او دغه فکر کې د سیر کې خپل امر سره چې وسیږي بلکې دغه نه زید په دې کې دغه جلهما دار هغه او داغه د دې زید ابن حارثه تر دارال چاوت ویل د محمد بن منی رسول الله عليه الصلاه والسلام او داغه سستا شو د ماشوم شاغل ارال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع زید ابن حارثه دی وخت سکار په چته لو حاضر نو او شکایت یو کیسه موږ تاسو نه ماشوم دی او کوټی والے کې چا دا شنه غلا کړی دی ډیره موده 13 شوله وس موږ ته چاویل کې ستا سره دی کته دا ماشوم څنګه پریدین دا واستای احسان دا دی وخت راغړ شو دی وخت په ډیر تر شو نبی صلی الله علیه وسلم او ته فرمایل چې هغه لبد شي وو کې اختیار به ورکو کما سپاتې کېدو نو تاسو به زور نه کوي به زور به نه بوزي او کتاب سره تنه زو به زور نه کوم زو به زور نه سارم ناوی چې دا خو د انصاف خبره وکړه دا عدل خبره دی وکړه چې اوس په خپل خوخه باندې سایریږي په زور نه به کار او چې موږ سره زینو تی نه ساره د دې دا ګمان چې هغه په غلامۍ کې څه کې وخت یې ری په جنسي باندې به موږ سره وانځي کړی چې موږ ویني زید نه هرڅه چې کله راغی نبی له صلوات و سلام ته فرمایل چې دا پیژنې وای دا پیژنې دا مې تر دې دا مې ورونه ده و دې تاسو سره غلي دي تاسو اختیار ده چې ما څه پاتې کیږي او کته د دې سره چې زید نه هرڅه ته الله سبحانه وتعالى دا خیر یې ذکره و ناوی ویل چې دغه زیات دغه مقام دا په نصیبونو سره ته ملاوی دغه کور لکه دا ستاسو دی او زه الله رب عزت دې د خیر زه تر اوسه ما زه نه غواړم چې دې ځنه لاړ شم زه هم دا تاسو سره ما د نبی رسول الله اخلاق نه دونه متاثر حل در چې رسول الله سم دی وکړي دا نبی شو هم نه دی نو به زم لاندې ملاوی شو دغه دا ورته تا د خیر کور دې ځنه زنه زما ناغتر اورور خوشاله شو خوشاله بن واپس شو زکه زه پیداش او دالک زه معلوم شي چې بلانکی زه کېده په خپل تب اوس پاتې ده نو اوس په خپګان ختم شي روسته مجل هم به ایمان نه وړه داغه وای رزمن راي غلطه و چې موږ دا بوته در رسول الله سم د کوره او موږ د اورور راي چې واغړه را مضبوطه و ډیره قوي و الله ولا فراست او خیرته ورکړي و چې دا کورې خو مزدید و جن د نبی صلی الله علیه وسلم محبت نور ډیر شي د زید بن حارثه سره محبت نور ډیر شو مخکې مې زمينه او د دې بوجه چې دا کوري غره کوم محبت یې وسړ ډیر چې محبت یې وسړ ډیر شو نو د عربو یو بل رواجو د تبنی رواجو د تبنی متبنا جوړول متبنا جوړول دې د واجب د خپل غلام نه به زی جوړ د اوسه پر زما غلام او زما د زی په شان نش ما خپل زی د نه جوړ کا نو داوی په باره کې باید ای قانون دا چې زوی به دی جوړ کو نو خزه به مولا کوله لکه خپل زوی ده میراث به امته وړه او هغه خزه دا هغه بچه وا په دې سر باندې بده سه حرام و لکه د خپل زوی خزه چې څنګه حرام وي ګور حرام دی د قشره به غم حرام غناله هر به تاسو ته څه زوی جوړ شکن په زور به دی او پر دې لکه نه زوی جوړ کزانله نبی صلی الله علیه و سلم دا کار وکړ قبل النبوه د نبوت نه مخکې دا کار وکړ رسول الله صلی الله علیه و سلم ته بهر قریش ته اعلان وکړ چې تاسو گواشه به دې خبره باندې چې زید د ازمز ویشو نو باندې کې خلکو ټول کې بس دا مشهور شو چې زید ابن محمد دته به زید ابن محمد وی او زید د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وی حلره د حارثه پیدا دی خو دته به نسبت کیده دا په عربو کې عام رواج وو چې الله سبحانه و تعالی به ختم ک لکه روسه دی واقعي کې ذکر کی زید بن محمد ته جوړ په همدغه حالت کې او تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته نبوت و تعالی ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی او دې زید بن حارثه په ایمان راوړل لاول کې په ایمان راوړل په ابتدایي مؤمنانو کې یو خدیجه رضی الله عنها دا یو ابوبکر صدیق دی او یو علی بن ابي طالب ده او زید بن حارثه ده د عمرو بن سلمہ په حدیث کې راځي د عمرو بن عباس رضی الله عنه په حدیث کې راځي وای زما کی ترالما نو ما د نبی رسول الله ته پوښتنه کوم ډیر ابتدایي حالت وای بالکل ابتدا وا ما د ته پوښتنه وکړ من معك على هذا الامر تاسو به د دین باندې شوک مرګری دي تاسو شوک مرګری قال حر وعبد ما شد وکسان دي یو راس آزاد ده یو راس غلام ده د حرن مراد ابو بکر صدیق ده هغه راس را ده او د عبد غلام مراد زید بن حارثه ده دا دو کسان علی په یاد نه کزه کما شوم ورو کې الو کې دی واخه کې دای په یاد کې دا راس را ده او ډیرو صحراونو ته بچنه به سم کړه ته شروع ده بته زید بن حارثه به سره ډیر خصوصي خادم او خصوصي مرګري ده نبی اسلام سره ډیر امینه و داغه سم امینه و داغه د بچو سم به امینه و او دا غدن مسوس هم به محبت او دا الله دا نبی صلی الله علیه و آله شواله او د دې صحابي ناشنا فضیلت هغه دا ده چې د یو صحابي نوم په قران کې ذکر نه ده او د دې صحابي نوم الله قران کې ذکر کړه فلما قضا زید منها وترى زید نوم الله قران کې راوړل دا د نوم چې قران کې واخل دې شنې کوي دي زید د درې حروف دي په یو حرف باندې الله لسنه کوي ورکړي نو داسې کمالي انسان چې نیمه تواخله ډیر نیکی تاسو به ملوي او زیاد هغه نوم دی چې داسې یو کتاب بنې چې دا به په ذکر نه وي. نشنا نوم دی قرآن کې شته دی، نو د حدیثو په هر کتاب کې شته دی، نو د فقه په کتابونو کې مشته، نو د نحی په کتابونو کې مشته دی، نو د سر په کتابونو کې. په یو کتاب کې دا نوم دی، آسان نوم دی زید. نو دا هغه بهترین صحابي دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله رسول چې د چا سره مینه دی، د الله مزه خامخا محبت دی. نبی رسول الله چې مینه نه لري چې د الله خوښ نه وي، د دې چې محبت نورم ډیر شي، د دې کار د وجه نه چې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړک ایمان یې پیراوړو خصوصي صحابي شو. نبی صلی الله علیه وسلم راولګي دا ودل وعده هم وکاو. ام ایمن چې وعده د نبی صلی الله علیه وسلم حازنه و، خو لیکن دله په نکاح باندې ورکړه. دا سره کې د عبد الله چې نبی صلی الله علیه وسلم پلارو داغه وینځوا، او به نبی رسول الله دته ور پني کاکړه، زید ته ور پني کاکړه. او دا غینه دا اسامه هم پیدا شو، اسامه ابن زید د ام ایمن نه پیدا دی. او غین په نبی رسول الله ایمان لوړه دی، بهترین زنانه ده. د نبی رسول الله حزینه ده، حزینه در کوټی والی د زمانی خدمت اغه کړه. به چې کله مدینه ته هجرت وشو، او دا پنځم کال د هجرت شو، پنځم کال چې دا اوس پکې موږ روان یو، دا زمانه شولا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی زید د پاره یو بل خزه کوله چې هغه زینبر زیلان حاله، چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې د ترو لور کی د قریشونه دا د ترو لوري ده، او خپلوانه کې ده، او د ارنګم کې استوا قبلی له هاسم لري وشتوا، او ورع او تقوا بګړي روا، او یو کمالی زنانه وا. الله رب عزت بغیر کمالات چولو. نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه الله شداد زیاد لرا کوي. نو هغه لاوله کې دی کې لک شانه د سیروش ته غونته شو، چرادله نه ورکو، ځکه عرب عادت دا خاص کړ د قریشو چې د شي د قبایلی غیرت پکړي ورو، چې لکه دا خصم د قبیلې نه نه دی، ولاند قبیلې والا د څنګه ولا ورکو، دا خو د قریشو نه نه دی، بلدار چې دا خو غلام سره دی، غلام لو به یو حره آزاد کړه ورکول، او به د قریش ولا به د بنو هاشم نه د دین یو زنانه ورکول، نو دا وته لګه بعید کار شولا. ورور هم د دین لګ نفرت وکړو چې دا موږ نه ورکو، او دې زینبی خپل هم لګ شان د دینه ورستواله وکړو چې دا خو غلام لمه ورکي، کله الله نبی خپل په نکاح باندې خلی هوټی کې دا خو جاغله ورکې نه، دا موږ نه شو برداشت کوله. دا د ایود خبري حاصلو. الله سبحانه و تعالی دا آیتونه راولېګل په سوره احزاب کې چې د ټولو مد لپاره څنګه استاسو د ټولو لپاره پکې قانون الله کې خدا وعید او قانون دواړه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن جائز ندي مؤمن سړي لره زینبی ورور ته اشاره، ولا مؤمن او دی مؤمن زنان ادم دا جائز ندي، دا ولا مناسب او جائز دواړه ندي. لکه زینب چې دا مؤمنه ده، اذا قضى الله ورسول امر شاء الله ورسول وخبر وکي او فیصله وکي چې دسی دی وشي، دا پلانکې کار دا سی وکي او دا کول پکار دی، ای یکون لهم الخيره من امرهم، چې دوی خپل اختیار استعمالي، دا خپل اختیار ولا جائز نه ده. دسی بنوي چې زما خپل ځان دی چې سکوم هغه بکوم، زما خپل لباس دی چې سکوم هغه بکوم، زما خپل نکاح ده چې زه سکوم هغه شنه به، خپل وعده مې ده، خپل ځان مې ده چې شاله ورکوم، دا به یو مؤمن نه وای. مؤمن سره چې دا بنده بنده د الله سبحانه وتعالى بنده ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي چې دا غاړه ته چولې شوې ده، د اسلام کړي به په غاړه کې، او هغه پړې بتانه ویره سم الله سکي ور کړی چې هغه کوم خوراکا یا هغه ته وزیر راځي، یا به ته ځان دې حسابې لکړو نو ورن سره چې وی بناره لاس کې لاس ور کړی چې هغه په کوم طرف باندې بوزي، موږ ټول وړاندې یو محمد رسول الله بناره هغه به شه وره. لیکن داغه تابعداری چې دوی کې به پای کې پرشته بناواله دی، به کې بصیرت دی، به په ګلنواله نشته دی، خو لیکن مخکنه تړون دی کاغله د لاس ور کې به بنا کې. نور لاندن مؤمنان نور لاندن نه وي، خود رسول الله سم په مقابله کې وړاندې نور الله ډیر بصیرت ولور کړی وي. الله فرمایي چې دا غره جهیز نه دی او خبره عامه کده شو نه وي چې وما کان لفلان ولزینب فلان کی صحابی له جایز نه دی او زینب له جایز نه دی چې نبی رسام په سره کړی دا نو غره تاسو دا ومانئ. عامه خبره وکړه هر مؤمن سره هر مؤمن خزی بانی دا لازمه ده چې الله رسول یو خبره وکړه دا یې تابعداری به ضرور کوي خپل اختیار به نه استعمالوي خپل خاور خپل اختیار دا د دهریو خبره ده د کمنستانو خبره خپل خاور خپل خبره نه دا د الله خبره ده د الله اختیار زمون دا بدن د الله ده دغه اختیار زمون مال د الله ده دغه اختیار مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانی دغه اختیار خپل اختیار به بنده نه استعمالوي که دا دی چې زمون خپل او زوزه به د ایمان تمام کوا ذکر واست فرمایي ومن يعص الله ورسوله تا خبره کسو غواړو غني چې دا کزا خپل اختیار می استعمال کړو څه چلو شو فرمایي وای شاه چې د الله ضل ضلالا مبینا خکار گمراه ده د گمراهی کی خفان شته پټواله نشته ده ګرد غبار نشته خکار گمراه په غلطه لار روان تا د قران تعبیر ده امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ څه خبره دي جن رستری ده فرمایلی دي و اجمع المسلمون و دې د ټولو مسلمانانو اتفاق ده اهل اسلام د صحابه د زمانه راواله تر وسه پوري د ټولو اتفاق ده علا ان من استبانت له سنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد ټولو مسلمانانو باندې اتفاق ده که چاته سنت طریقه ور ورسېدله یو حدیث ته ور ورسېدله دا ته ورسېدله چې نبی رسول هم طریقه ده ده نه دلو جایز ندی چې دا سنت طریقه پری دی د یو چا د پاره جلک از منګه پلانکی امام داسې نه دی ویلی زموږ مذهب کې نه دی راغلی موږ مشران نه دی ویلی استادان نه دی ویلی دا کله چې تا تخکاره شو له خو به پوهې شو دا حدیثو کې شته او دا مسله ته واضح شو او به ته پری دی نه دا جایز نه دا ته حرام کار کې دا ته د گمراهی په لار روان و ما اکثر هؤلاء الضالون دا چې گمراهان خلک په دنیا کې څومره ډیر دي تاسو وګورئ چې د نبی رسول الله سنت ته کوازه شي لیکن به هم خپل منجمد کلک ولاړ په خپل مشرانو په شنه خېتی د په تصوف ولاو کې دا مرز دی چې خپل مشرانو په شنه ختل تنظیمونه کې دا مرز دی په دې تقلید ولاو کې دا بیماری ده او د دې غلط عقاید ولاو کې دا بیماری ده خوارجو کې دا بیماری ده په شیعو کې دا بیماری ده په معتزلو کې دا بیماری ده اهل سنت کې دا بیماری نشته ده اهل حدیثو کې الحمدلله دا نشته هغه وایي چې بس سنت رسول الله چانس شي وونه غما د دې ګنده خلکو طریقه دغه ده چې هغه د خپل مشرانو په شکل کې نه ختل او دا ضروري خبره ده واضحه کني الله وايي گمراهي او من يعص الله ورسوله فقد ضل گمراه بش دا ایتنه الله را ولګل ډیره خوږه خبره وکړه لکه دې صورت په اخر کې ویل دي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کدا الله او رسول ته به داري وکړه چا چې وکړه فقد فاز کامیاب فوزا عظيما په لوی کامیابی به دا چې سلام دې سرسری وای سری باندې سر نه کې و چې کله لګ متوجه شو ته جسمنګ الله هغه وای چې زما او زما رسول ته به داري وکړه په لوی کامیابی کامیاب انسان باندې را سر کوي ډېر خون ولا ورکی دې حد کې ډېر مزه ده دا ته نه نازل شو باقي سم د تیار شو چې الله رب عزت څه خبره کوي نو موږ به سر وسترګو تیار بالکل زینبا هغه توار کړی شوی نبی رسول الله هم راولې گاو د زید د پاره نکاح وتړله په زینبا رضی الله عنها باندې نکاح وشو له واده مو شو هغه ولا ورکه دې نه دا پیدا معلومه شو له چې موږ په اسلام کې تقوا له اعتبار ده نسبون له اعتبار نشته زید یو غلام سره د باغ مخ نه را پټ کړی شوی ده او دا زینبا چې دا نه د اوچت نسب ولا ده او رسول الله هم د خپلوان نه ده لیکن تقوا له اعتبار ده لا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين على عربين الا بالتقوى نبي صلى الله عليه وسلم فرمى عرب عجم غورن دي عجم په عرب باندې غورن ني مگر په تقوا باندې غورن والي رازي الناس كلهم بنو ادم انسانان ټول د ادم له سم نه پیدا دي و ادم من تراب ادم له سم د خورن ټول د خورن نه پیدا دي وای بعضی خلک را لګي په خپل قومونو په خپل پلارانو نکونه مانی فخرونه کوي ودا کار دي نه کوي نبي رسول الله فرمایي او لا يكونن اهون علی الله من الجعلان التي تدهده الخراء بانفه. ودا کار مکه وی کنی د الله پنیز باندې با د ګونګټانو نه چې دا ګندګي په خپل پوزه باندې غړی لګی وي د ګونګټانو د دره ګندګي نه غونډارې جوړ کیو لګی سړی تیر روان کړي هغه څومره سپک حیوان دی دا غینه مم الله پنیز باندې ذلیل شي چې په کم قبیله باندې فخر کوي چې زه پښتون یم او موږ پښتانه یو دا پنجابین دی او موږ پلانکې قبیله والے دی دا ډلې ټپړې جوړول دا په اسلام کې شته ټیک د قبیله خپل د سړی وی او غیر نسبت کولې شي دا غینه دفاع کولې شي لګین فخر سبب دا نه چې ته فخر وکې سبب تقوا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم تقوا څنګه پیدا کنه یو پیدا دیدار هو ته لږ موږ اسلام کې اعتبار تقوا لره ده دیر نشه هغه مثلا غلط شو چې بعضی فقهاو لیکلي دا رحمت الله علیهم هغه ویلي دي په باب د نکاح کې دا مسله لیکلي ده چې د غیر کف سچا نکاح وکړه نو هغه نکاح باندې ولی تراس کولای شي او هغه ماتولای شي غیر کف ډېر وګدا مسله ده چې مختصر وضاحت کړي شي د بعضی مرکز نه کړای شي بنیادی غلط یو ځنه دا یو تخته ده په خپل خوخه یو پردې سره واخست د پلار د اجازه نه بغیر د ورور د اجازه نه بغیر د ولی نه بغیر نکاح چا وکړه فقه حنفی کې دا لیکلی وي دا جایز ده زمون پښتو کې دا غلط نه مګدی چې دا زنانه و تخته ده په چې و تخته دا جواز لري چې نکاح ته وکی صرف دومره ده چې دا پلار او د ورور وي اعتراض کولې شي که چرته د سه اهل شوی له ځان ورکړیو خو بس څه دې نه وي غلی دي کینی بس دا د خبره او که چرته چې ادنا شوی له ځان ورکړیو نو به دې ویلې شي چې دا نکاح ولا ماته کې ځکه دې کس مون شرم ده زمون خو لور د اوتلې د پلانکی شوی چې نکاح کړو دا مرتبه کته اوس د مرتبه کته والے چې توای وي دې توای که چرته دا زنانه د قریش نه وا وغه د نور عربونه وغه سړی نه ده نکاح بن کیږيو کچرته دا عربي وا او دا سړی چې عجمیونه به بد نکاح نه کیږيو کدا چرته زنانه له ګل دوزی ورتل او ټیلری ول ورتل وغه نه ورتل ده نکاح بن کیږيو کچرته دا مالدار وا وغه چې غریب ده نکاح بن کیږي اله اخر ما قالو او دا رنګ کچرته د دې خزي مور بلار او نکونه مسلمانانو دا غنو مسلمانان بے بدانی کانی کی ندا سے بے زیر خبری کرے تیکی صحیح مسئلہ دادا چی لا نکاح الا بے ولی دا پلار دا ورور دا جازین بغیر نکاح بلکل نکی کچا کمی زنا دا سی نکاح ہو کدا سی نادا دا نکاح ندا کزر گواہان پی کینی کنم دا نکاح ندا زر گواہان طول پاکستان دا نکاحوینی او تا کینی خوشی دا پلار جازینی دا نکاح نکی لکہ سنگی دا جنین جازہ طلب کول ضروری دی دا سی دا پلار نم ضروری دی دا زری خبره ده الله نکاح الا بولی د خلک کې اختلافات کې په اخبارونو مخبارونو کې راځي لیکن صحیح خبره ده چې حدیث کې راغلی قرآن کې دې ته اشاره شته په درې هتونو کې ته مسله ده د دې مدا په کې ثابت شول شي زموږ په اسلام کې نکاح د هر مسلمان سره کې کاغه عربي دي کاغه عجمي دي کاغه تور دي که سپین دي کمالدار دي که غریب کټیلری او ګلدوزی ول ورزی او کول نه ورزی ټول ځنه نکاح کې دي کې څه پابند نه شته سره چې تقوا ایمان په کې وي نبی رسول الله فرمایي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه یو څه راغی چې دین شته اخلاق یې خري فزوجو خور لور ورکوي دې ته موږ ورته چر دا پلانکی نسب ولر دی پلانکی نسب ولر موسی عليه السلام چې د مصر نه راغی شعیب عليه السلام له په مدین کې خپل لور ورکړه په داسې حال کې چې پیجاندیم نه چې پلار یې څوک دی او د کوم نسب نه دی او د کوم ځای ولا ورکړه اته کار یو څه تیر مقصود اغه دا خبره و چې نکاح د زینبی رضا انا چې وا د زیات سره وشو الله فرض کې حکمتونه یې پدې کې دا کار وشو چې یو څوره دې تیر شو دې نو د دې خزو د خاونیست اتفاق راغی محبت یې پیدا نش نبی رسول څنګه ورته نکاح تړلې ډیر کار خلک وایي چې دا پلان کې موږ لراولې چې نکاح وتړې چې برکت پکې راشي دا یو تکلف دی نبی رسول هم نکاح تړلې دا ګوره پای کې به برکتی رااله یعنی د تاریخ په مابین کې اتفاق وکړان هغه او دا د الله خو کې کله دا اول شپې نه اتفاق راولې د کډې خوان د خجوندې او کله دا اول نه دیوبل نه نفرت پیدا شي پس به جونې سسخ شي د دې ډول دا اول نه اتفاق خراب شي د سم محبت یې سم دی وبس پیدا نشي په دې کې څو ورځې تیرې دلې دا به اتفاقی دی وړې دلې کور کې زیاد راغ نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې رسول الله خدامه کړی وو زما خو خانه دا وزیز ته پرې دمه الله رسول ته چې اتق الله الله نه ویریږه او صبر کوه او خیر ده د هغه په تکلیف باندې که سختی د سره کوي یا سبب د اخلاقی سره کوي ته صبر نه کارواله می طلاق وا او گزاره وسره کوا حقوق ادا کو د حقوق ادا کولو امر یو تاوق نبی رسول الله په دې وخت کې پزوی کې خبر رااله چې قران کې غزي کړه دا امر هغه ته په تاکید سره ذکر کاوه چې د خزه غره پرینه دي لکه دا تیر شو کې دای چرته پری دي دلته الله به ما ته امر وکړي چې تی په نکاح واخله که الله ما ته امر وکړي چې تی په نکاح واخله دا خو ډیر غټ شرم دي نبی رسول الله انسان د دې خبر نه یریدا وتخش الناس د خلکو د خبر نه یریدا د خلکو ډیر خبرې کوي د خلکو عادت ده چې بس پاک خلک هم نه پری دي ولو ځکه نبی المطهر پاک نبی څوک نه پری دي خبرې ورپسې کوي و دا چې دی وکاو دایو کاو دایو دې دوه نه خلکو د خبر پروا نه کوي قران کې الله ویلي وتخش الناس نبی رسول الله ریده چې د خلکو به خبرې شروع کړي هغه چې د سنې ریدا قشې وش الله خپل کار کول غواړي چې څه غیره ده وي په دې کې د دوه اتفاق نه راته نه راته فلما قضى زيد منها وترى زيد ته حاجت پوره شې بس داخل زمانه راخوا خانه نور مې صد نه تیری نه په دې کې ایست طلاق ولا ورک چې طلاق یې کاو دغه عدت تیر شو نو نږدې زمانه کې د الله سبحانه و تعالی امر راغی حکم راغی چې دا زوجناکه دا زنانه ستا شو الله یې ماده په نکاح درکړه زنه بس تا کزه شو یا رسول الله شغله په نکاح باندې ورکړه په دینی کا کې کمالات ته وګوره یو دي چې ولی مقرر نه دی ولی پکې نشته دی پلار یا ورور هیڅوک پکې نشته مہر پکې مقرر شوی نه دی گواهان موهان پکې ناس نه دي د نکاح چې څه پروګرامونه دی یو شیم پکې نشته دی د نبی رسول الله به شو وجه دا ده چې دا احکام خو د خلکو د پاره دي چې الله په بندگانې خوستي دی اوس چې الله را لګي او د خپل احکام لري کې دی بنده د پاره پاره باندې چای تراز دي د دې وجه نه د دین نکاح تړون کې الله دی رب العالمین دا عاشه د پاشا د نکاح تړل دی نو ډیر لوی ولی او ډیر لوی گوا او ډیر لوی حلالون کې ذات غدا کار کړه زینبی رضی الله عنها د دې وجه نه په دې نور به بیان باندې فخر کاوه دا به ویل چې زوج کنا هلی کنا تاسو خو خپل پلانونه په نکاح ورکړي ست نبی رسول الله یې ورونه ورکړي وزوجني الله يعني من نبيه من فوق السبع سماوات او ظل الله محمد رسول الله ته نکاح کړي ما د واس ما د پاسه ما نکاح تړل شوی زما استاد مانس کې دا فرق دا غیم دا نظریه کې دا و دا ټول مسلمانانه و وقت کې چې الله د واس ما د پاسه ده د دې وسانو برګان وشانه کې دا نه و چې الله هر ځای کې ده هر مکان کې ده هر ځای کې ګوري غلط نظریه لري او الله په بارک لري خوشو خوشي د څه کې دا ولر چې الله بره ده من فوق السبع سماوات وحدت الوجود ولا دروغ وای چې مې توي هه تو مې هه او مې او تو شرک در شرک په ځای صدقات کې لګي دروغ وای الله پرې دروغ ویل دي او ظلم یې کړی او زیاته کړی او الله به څه ګوري زما د الله به عزت چې څوک کوي موږ د څه کار زموږ دا مړی ولا سره پرې او دا بخره سختي کوي دا سختي ده الله کدا سختي په الله کې چا کې غیرتی او دا غد الله به څه خبرې کوي ځان په وجل بکار دي دا صفه چې زموږ د دین دشمنان دي دا صفه چې زموږ د دین دشمنان دي دین جړلی استلی دي مقصود دا ده چې زینب رضی الله عنها چې واغې به دا فخر کاو په نورو به بیان وبانه چې تاسو خپل اهل ورکړي استه او زه چې دی الله رب عزت باندې کاول په دین کې کا بل او فیاده دا ده چې فلما قضا زید منها وترى حضرت ابن عباس به فرمایله جهت طلاق عن وتر طلاق چټینه واقعيږي ګوره طلاق له واقعيږي چې د شدید خپل خزن حاجت پوره شي دا ډیره مهمه مسله د احکام فقهيونه چې خلکو ته ډیره فائدہ ورکوي او ډیره مفتیان ته نه ده معلومه هغه دا ده چې طلاق له واقعيږي چې د شدید را دی او د خزن حاجت پوره وي لار مور سه یاد خپلوان ځان سه مشوره کړي چې دا خزه پرې دمه بس خو خمه نه دا په خپل وته وایي بس ته ما طلاق کړي نو دا به الله طلاق کیږي هم د شنو طلاق کیږي چې سره چاته وځي د اوپر حواله د خلینو وځي چې ته طلاق دی فقې ګلګو بدیم خزه طلاق کیږي سر په وبور اخستل باندې مو طلاق کیږي چې دا دی تو وی چې وبر اول خپل د خطا شو چې طلاق بس لاړه دنه ختمه شو هغه سبحان الله دی ویل خپل د خطا شو چې طلاق بس هم وي طلاق شو دا طلاق د دې لکه بم چې ګوتې دی ورل در در باندې اخلاص بشي د څه شی نه دی ګوره دا طلاق طلاق دې د پر اسلام مقرر کړی دی چې خله ستاده غړی غور شي او د ته مشکل شي اسلام وي زاده غور دې وسکا په خسته طریقې سره ډاکټر لور شه اپریشن وکړه په کلاړه کې ستان داس باندې چې دا مریض دغه شروع وشي طلاق دسی شی نه چې بم د ګوتې دی ورل اخلاصي تکرر خلا دیسی که یا علاقه تاکه با ندر زم که درم پا ما دی خیزه طلاقوی دام ده طلاق و الفاظ ندی پا دی که ده خیزه خود ما ورانه نشتا دی زما تاس ورانه ده او ده الفاظ ما استعمال کن دی که ده قسم که پاره ورکول پا کاره لکه مثال پا درسته ده اویم مشیره پا ما دی خیزه طلاقی که زه تاکه دار علم دیسی ما اویم نو پا دی طلاق نواقی کی پا دی که مقصد زما طلاقول ندی پا دی که زما مقصد دار استا کورتا ندر زم په دې کې قسم کپاره مال اور کول پکار دي اصول دی دا مثلا د دین راوځي فلما قضا زید منها وترن لفظ دا مثلا راوځي چټو چټو د لکونه نو واقع کی لکه څنګه چې درې طلاق په یو ځل سو ور خطا کی نه په دې باندې درې وړ نه واقع کی یو واقع کی هم چې سخت غوسه کې نوې د خپل هوش کی وی چې به هوش ول اور کی به مقدره طلاق نه واقع کی مسله کې ډیره اساني ده د الله رب عزت په فضل باندې زموږ دین کې دا اساني ده موږ اساني نه جوړو زموږ دین کې دا اساني ده نو دې کې دا فائدہ هم و په دې نه کا کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی په نکاح باندې ورغ هغه چې د څه خبرې نه لري دا اقا خبرې منافقانو شروع کړل دوی تر ازونه په نبی رسول الله شروع شو دوی تر از الله رسول له ورسونه پاکه پاکه باندې کی کما ته باندې وښه هیڅ خبره نه من سوچي زمون څه قدر ده څه عزت هم ده د نبی رسول الله په مقابله کې یو اعتراض پیدا وشو چې دا په پنځم کځه وکړه دی وخت کې الله رسول په نکاح کې سلور به بیان نه وي په پنځم یې وکړه او قران کریم کې لا دا ذکر شوی نه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور نه زیاتم جایز دي الله خپل نبی له بعض خصوصیات پر کړی په دین کې د 200 خصوصیات داغه خصایص کبرا کې سویتی جمع کړی دي یو پکې دا و چې د سلور ازید نکاحونه غوښول شي دا نور انبیو ته الله د اجازه ورکړې و سليمان علیه السلام ته داوود علیه السلام ته نوی نوی او سلسله به بهنه ریو کړی نو دا یې ایزي هغه لپاره طاقت الله ول ورکړی په کې نور دینی فیدې دي حکمتونه به کې ډیر زیات په کثرت الازواج کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر فیدې وي دینی فیدې به کېږي چې اوس د واخ د کومای د واج نه غمن نشو بیانولې خو ډیر عجیبې فېدې فېدې دي شي دینی فېدې نو یو دا سوال چې دا پنځه مکه ده د څه نه وای دا منافقان خلک دا رسول د د الله امر دی چې بس پنځه مکه کې شپږه مکه موږ تسلیمې دل پکاره خو بس خپل هغه را چې کوم د خپل حق هغه مخ کې کول د مشکل غټ دا پیدا شي چې هغه د رواج خلاف دی در اوج رواج دا دی چې متبنا یو چاته دی ویو نو داغه خزستان ګور ده نو ګور باندې کانه شخصله حرامه دا رواج کرا غلی وا نو د دې رواج د خلکو په زړونو کې زهنی ولیو په دماغ کې زهنی ولیو نو دا رواج په ډیرو خلکو باندې موثر شو چې دا خود ګور سینه کا وغړل او منافقان خلکو دې خبر له چمبا ورکل او زوري ول ورک چې د ګور سینه کا کول دا په کله څنګه مسله دا یو ځکه چې نه په بل ځکه چې نه دا خبرې کوي یو بیٹک کې بکینه صلی الله جمع بشو دا خبرې به کوله د دې وجه نه په صورت عذاب کې الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته ویل دی یو د کافرانو منافقانو خبرې ممانه اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين بلې رسته ته دا ویل دی ودع اذاهم دی برد به دی وای خو دی پروا م کاوه اب مؤمنان ته بار بار ویل دی په دې صورت کې چې اذكر الله ذکرا كثيرا الله ډیر یاد وای لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه په دې کې دا راځي و ذکر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات په دې سورته عذاب کې دا ذکر یو ډېر یاد کړی دی چې الله ډېر یاد کوي الله ډېر یاد کوي د دې وجه دا و چې خلکو آسی به زی خبرې کوي الله او توګه ما ولې نه یاد وای دا الله ذکر وکړي دا الله د دین خبرې وکړي دا به زی خبرو کې تاسو ولې مصروف شوره او به خاص کړ دې خبرې چې دین پر استهزاء او ټوک کوي دا خو تاسو تبا کی دا م کوي نو بیا سم سیتا به دا ریو کې په دې صورت کې در رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعاد باندې ډیر زیات سخت ترغیب ورکړ به بیان ته مدد ورکړي چې تاسو وردا ونه وې چې دا څنګه ډیر به بیان کې په موږ باندې د سره وځي نورې تاسو هم غره دبر کارواله کنی دو چند عذاب بل در کی الله اغیتم الله سبحانه و تعالی دب ورک خپل نبی مبارک نو د دې رواج د ماتولو د وژن خلکو خبرې ډېرې کولې قانون همیشه د پاره دای چې رواج ماتول ډېر سخت کاری رواج چې سره ماتې نړۍ سختي د خلکو د ذهن نه استل د خلکو د عمل نه رواج استل ګرانی او رواجونه کې همیشه مشقتې لکي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترى حرج لفظ کې دې اشاره د رسم او رواج ټول بس تکلیف تکلیف دي رسمونه رواجونه زمون په ودونه کې شته دي ودونه سخشوي دي په غمونه کې رسمونه رواجونه هغه سخشوي وي په دې روزمره ژوندۍ کې د تکلفات او دور ژوندۍ سخته شوي وي د تکلفات او د ډیروالي د وژنه ژوندۍ موږ دې تکل کړی اشاره کړی د یو وخت کې په دې بیان کړو د تکلف زمون مسلمانانو کې زیات دي د تکلف ژوندۍ آسان ژوند نه دي آسان آسانی نه کې بجون کې تکلفات په ژوندۍ کې ډېر دي او تکلفات چې دي اگر د شریعت خلاف هم دی او زندگی سختې خاص کر رسمونه رواجونه غو زندگی سختې دا لري کول پکاره آسان زندگی نبی رسول الله څنګه تیر کړه هغه شان تیرول هغه کې ډېر آسانی هم ده او اجر هم پکې ده مقصود هغه داو چې دا رواج یې مات خلکو خبرې شروع کړ الله سبحانه و تعالی دا سورته راولې کو چې نبی له دا جایز دي چې سيتي بي بيان وي دا په خوانو پیغمبرانو لمه ور کړی دي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله ان بيول الله دا ورکړي د پیغمبران همشه د الله نه یریږي د بل چانه یریږي نبی رسول الله الله تنبيه ورکړي چې بل چانه مې یریږي به دا مثلا بیان کړی چې نبی رسول الله ژوند نشته دي چې هغه د نکاح کړی وي دا رزوی کما ده دا خو اړه ماشومان بچي وغمړ شي وي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما نبی له سلام خو دا غټه لک پلار خو نه دی خو ماشومان بچو او بل دا رسول الله دا به دروازونه ماتي ختم النبیین د اخرنه پیغمبران دا د نوست بل نبی نه راځي چې دا دروازونه ختم کی الله فارس باندې پوی دا اشکال لزر نه یې او باسي چې د خپل انګور سینې کاوه د نبی اسلام ګور د کم ځای نه رااله او مخ کې په اول صورت کې دا مثال ورکو چې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه د یو سره په دوزونه نه ای په یو سینه کې دوزونه چرته کې دي شنشي کې دي دا د دې لپاره مثال ورکړه د دې مسالې ول د بیان شوی خو یو باب کې مونږ ویو ویل که څنګه چې په یو سینه کې دوزونه نشته د سی یو الګ د دوه کسانو بچی نشي جوړېدل چې زید د حارثه بچی هم وي او د محمد رسول الله بچی هم وي دا شنشي کېدل یا به دا غزو یا به دا دزوی دا خو معلومه چې دا نه پیدا نه دی نو څنګه تاسو دا بچی غنای دا غلط رواج دا لری کی وی باسې دا مان بلکې د ته نسبت دا وکړي چې دا زید ابن حارثه دا پلار نوم ول اخلا هغه ورزنه زید ابن محمد نوم ختم شو او زید ابن حارثه نوم شروع شو زید ابن حارثه رضی الله عنه صحابي مکه بود زید ابن محمد ویل کیږي دا رواج الله رب عزت ختم د دینه بعد نبی صلی الله علیه و سلم چې کله د دې زینبې سره الله ولې نکاح وکړل دا الله رسول ورغه دغه په کوټه باندې ورننه وات دا یې کوټه وره دا خپل به بیش کوله وغم په دې باندې رضا وه څنګه الله امر دی ودا او الله هم په دې خبره باندې رضا دی نبی رسول هم په مجبورن رضا شه مجبورن دی الله امر ورته راغو شهر رنګ یوس په خامه راکې اگر که مخکې د اراده نه و چې دا کزه وکی ته دې خبر او اثر او د خلکو نه ریده په دې کې نبی رسول الله سلام چې کله دا غسره شپتی را کړله سباله شنه به ولیمه ورکوله ولیمه په نور به بیان منه ولیمه کما کما کړو یا 2 کیلو کجوري کله کله ستوانو کله وشه بل په دې باندې غټه ولیمه وکړله شی یو غړي سره بلال اشبع الناس خبزا ولحما خلک یې پروټې باندې ماړ کړله په وخه باندې ماړ دا غټه ولیمه طریقه دا طریقه اوس موږ تاسو کې نشته دا راوای دې شازو نادر خلک یې بچرته وی اغه طریقه دا چې مخکې نه چاته دعوت نه وکړي چې پلان کې خانه ته برازي او ته برازي او ته دا شي نه وکه په حق له لارسه برابر یې کړل انا چې مالک فکر کوي هغه ولېږي وې ته لاشه چې مخکې له سوق در درزي او هغه ته ویو چې راشي ته هم تیار دي هغه بارو وه چې په مدینه کې غوسه کې بسو مخکې له ورته به ستاند غره داخره نږدې کورونه اوسوب به چې مخکې له راته مخکې دعوت ته نه شوې نو چا دا نه ویلې چې مخکې ته مونږ ته وینام نه دا کړې او نه داو چې هغه لري خلک وایي چې دا څنګه نبی رسول الله دعوت وسو مشهور وګوره موږ یې پکې طلب نکړو له سره بلغه شو کسان دا تکلفات دي دا غزمانه کې نو پکه موږ دا ویلو چې ډېر کړه صحابه به واده وکړي نبی رسول الله خبراوم نه په یو کڅه کې به وشه جابر دلته واده وکړي نبی رسول الله ځکه دیرو خبرم ته نشه حضرت رحمان بن عوف واده وکړي نبی رسول الله دلته دیرو خبرم ته نشه روسته ته خبر شاله کا واده دې کړو یا دا تکلفات دایو په ژوندۍ کې نه اوس موږ دی وخت کې په دې دعوت ورکوونکي کې تکلف دي او چاته چې ونه کې هم خپکی دا چې مزاج د ځان لري کول پکار دي کچا سستری مشو که خطه که سوینه که خپکیږم کچا دعوت دل درکو خطه که دل درې نه که مخه پکیږم دا د خفغان خبرې نه وي خفغان خبرې دای دي چې شاید الله د دین خلاف وي په دې خبره خپشه په دې ورو خبره باندې مخه پکیږم مقصود دا دی چې د دعوت ترکه دا داغه زمانہ کې لا پرده نه غنځیله صحابه را نه وته دا نه هم په دې کوټه کې نه استه او الله رسول هم دغه ځای کې توام خړلې کیږي روټې مور کړې کیږي او زنان هم نسته دا روټې نه چې کله مرګري فارش نه باځي کسان له خبرې خان ورک یو څه لګې دي خبرې کې بل څه کوي پلان کې دي چې دا څه وکړه دا خبرې کوي نبی رسول پروست څنګه شوی دی چې دا مرګري پاتې کې نه خبرې کوټه کې دنه نه ځناستي ته توام خړلې شوی دی واکه حیا ډېر زیات او دشي بچاتې چې که پاسه کې بس تهګا د ډېر حیا د وجه خپل مرګور ته انداسې نه شوېلې خو چې ته حیا د وجه نه کرامت پکې وي عزت پکې وي زموږ په شان شخصتګ نه وځي سخت سترګې زیږې وي چې مرزه او صحابه کې مدد ډېر زیات چې پر واده بور کړې شي به سم قبلاو ته موږ خلک چې چې زړه کړه د بل ور کې امنه قبلې په دې وجه باندې جانبینو کې سختي جوړه شوې ده د الله نبی خپل په دې کارونسته د خپل پاسه د کوټې نه بهر وځي چر دا مرګي په پوهه شي پابزي چې بهر واته نور به بیان لور هغه پای باندې سلام واچ او غوته مبارکي ورکړل چې ستاسو د اهل مبارکي انس بن مالک وزم مو سره مو شراغه شاه دروازه تر اور سره کسان هم شانت نهست خبره ترې کې لګې دي او د ناوي کوټه دا وږي په کې نهست لري وروړي خړلې ده نبی رسول الله سلام د دروازې نه بيته واپس ولیک ورنه وځي کینو په زغیره به خبره خوان ورکړي نبی رسول الله مجلس سره څوک پاتې ده د بل مزور کې هم د شه بناستي او ناشتي باندې تنګول وکړي نو په دې کې بيته واپس هغه خیر خلک یې پوهې شو چې د الله رسول بيته دروازې نه واپس نو دا مونږ کې زموږ د ناشته نقصان دی زړه په جلتې باندې پاتې درو کوټه خالي کړل په دې کې قران کریم کې الله د ادب راولېګو یا ایو الذین آمنو ای مؤمنانو کله چې تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت درکې نو دعوت لور شي ولا مستأنسين لحديث او به خبره مخ خو جوړسته به جناز ته وناس ناس او خبر لدی وګدواله ورکړی او دا غسړی مزاج ته نه ګوري چې به تا خوشاله لګ به تا تنگ دي لکه مقشنه شقم په کار ده کنه چې دا سره په سیش کې مصروف دي سیش کول غواړي سو هغه مزاج ته هم لګورا کنه کله کله سره ستا په ناسته خوشحاليږي کله کله ستا په ناسته باندې خپکیږي ستا سره ډیر محبتي لکه نبی رسول الله صحابه سره ډیر مینه و لیکن کله کله د ضرورت د وجه نه سره واچ دی وقته د مرګ نه راځي سره د ډیر محبت نه دا د په لوارته چې تعام لواره له تعام دی خو نه فنت شروع الله فرمای به خورشه به روان شه ولته کینه ما به وسم د ادب د زمنګ لپاره چې تعام لا وخت ورزه چې سوچ کته ته دعوت وشه مخکنه مجلس منی سه او چې ودی خور زر پاسېګه حاجت چې پوره شه نظر به زه ابس یو غد ناس ته ناس ته وخت غزای کی وخت څونه قیمتي شه ودا مکوي ان ذالکم کانا یؤذی النبی فیستحی منکم نبی رسول الله دا تکلیف ورکړي به تاسو نه حیا کوي الله غواړي حیا نه کوي دا حق د بیانولو نه نبی رسول الله ځکه حیا کوي چې هغه حیا او کمزوري پکې ده او الله رب عزت د دې خبر نه حیا ځکه نه کوي چې زوره ور دي قوي ذات دي الله هم حیا کوي نبی رسول الله حیا کوي لیکن دلته بلا نقطه ده کم حیا کې چې کمزوري وي هغه پیغمبر او موږ تاسو کې راتلی شي په کوم حیا کې چې کمزوري وي هغه په الله کې نه شي راتللی هغه حیا الله کې نه وي الله رب عزت کې ډیره حیا ده پوچې کمزوري پکې و هغه حیا په الله کې نه لکه دا حق بیانول کی الله رب عزت حیا نه کوي منګه کو د خلکو نه ایریګو شرمېګو لکه خلک به واجد اسنه خبره وکړه لیکن الله د دې خبر پروا نه لري نو دا دبه ولا ورک په دغه ځکه چې الله د حجاب مسله راولې غلا دا په دې نکاح کې ډېر مهمه خبره و حجاب اوس پر پرده نه و د بیا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک راتل اندل تا دنه کوړه بران نه و تل خلک به یو بل کتل راتل لا زنانه په بار خوشو کې هم د آزادې ګرځېدلې پابندی نه و اگر کو عمر رضی الله عنه بار بار ویل چې رسول الله دا بیبینه دي بند کا او دا بارم غره وزي او دا پرده کول پکار دي الله نبی چې ما ته امر نه دراغله الله دا حکم نه بغیر ذکر نشم کوله هغه بار بار چې الله دې بارک ته حکم راولې به دې کې الله دا پرده حکم راولې انس بن مالک وایي زه دا الله دا نبی سره و ما شریک چې دروازه باندې وي غنه نواته وخت په دن نو وي بهر وجه د پردې حکم راغی نظیم یې استشاره کړ ما دې چې بس مرزه او پردې راځوان نه کړل بدل راځي واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله الله رسول الله زرر مور کوي ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او دا غږ چې زه بیان سره وګورم کوم رسته نه کوي شرط دا الله په نسبت ډیر لوی خبره ده چې یو سنان ته دی محمد رسول الله ورنځ دي شوی او به دی یو متیره لګي هغه دی خاله ورزي دا الله باندې ډیر بدل لګي دا خبره الله د خپل نبی عزت کړه ده د بیان عزت ولا دا ور کړی دا یو له سخت پرده ور کړ سخت د دې د وجه نه یو د امت د سنانو پرده ده یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیانو د نبی رسول الله د بیانو پرده دا چې مخ بم پټي لا سونه خپل هر ځای په پټي بلکل تر دې چې داغي اعلی پرده دا و چې پډولې کې بکینی کجاوه کې بدن نه کینی هغه به شکل په سفر تللې لکه رسد عائشه ده په قصه کې راځي یو ډولې به ولا جوړه کوي چې بدن نه ناس ته چې دا واقع هم نه ښکارا کی دا د نبی رسول بي بيان خصوصیت او دا اوچته پرده ده عام امت ته دا اجازه ورکړه چې خیر دې ډولې نه بغیر به مزران ګرځې دې راګرځې شو پرده دې کوي بلکې ډیر کړه دا یې ځې مرکړه چې مخ کاره کې لاسونه کاره کې او ډول سنگار نه کړي نه هیڅ انسان از غون جاي شو نشته چې د پردې مسله په خپل وخت کې بیانول پکار دي دا حکم راولګی چې تاسو پردا د دې ورځې نه پردا نه ځلئ به څوک دا مجال نو چې دنه د ویل سم کوته تلوي یا د یو بل کته تلوي بلا اجازه ته او دارنګ زنانو سره مخامخ ملاوېدل دا شی نه به ختم شوه دغه ورځ نو په دې کې دا واقع هم را لاله سوره احزاب الله سبحانه وتعالى دې باره کې را لګړې دا تفصيلات یې کړې دا واقع هم راغلی و په پنځم کال باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح د زینبې سره په دې کې د حجاب مسله په دې باندې ډېری مسلې به تفریری چې روسته زموږ په دې سیرت کې به دې اشاره وشي چې دې وخت کې پرده نازله و یا نه نازله په دې وخت کې دا حکم راغی نه د دې د متعلقاتو خبرې و به ان شاء الله تعالی کوي الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته عمل توفیق راکړي او بشریت دې خپل دین باندې راکړي صلی الله علیه وسلم